بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم ما تسبق من امه اجلها وما يستاخرون وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين ما ننزل الملائكه الا بالحق وما كانوا اذا منذرين انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين وما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنه الاولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يارجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السماء فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاءت آل لوط المرسلين قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا به يمترون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق وإنا لصادقون فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني واتقوا الله ولا تخزوني قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها مورزين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واحفظ جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عزين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يزيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سورة الحجر مکی سورۃ نزول سلور پنځوس چوان نمبر سورۃ یوسف پسې نازل شوی دی اور ترتیبا پنځلس نمبر دی سورۃ ابراہیم پسې لګول شوی دی. رب د سورۃ یو دا چې مخکې ترغیب تبلیغ سورۃ کې انجام بیانو د فریقیانو پس د بیان نه یو جور پسې راڑا دویم وجہ مکھ سورت کے حالات ذکر کا نہ مشرقان پیران آیت نمبر اکیس کے اور دلتا دلته اول کې افسوسونه د مشرکانو چې بیا به افسوسونه کوي. دریم مخکې سورت ختم کړو په دې چې قرآن ته ویرو خلک. دلته آیت نمبر 96 کې وایي چې خپل انجام به ویني. څلورم ربط مخکې سورت کې دوه دغه منقادین دوه فرقې ذکر، منقاد او غیر منقاد. دلته دواړو انجام ذکر راوړ. بل وجه مخکې سورت کې آیت نمبر 46 وقد مکرو مکرم وان کان مکرم تذبذبون الجبال. دلته د هغې نمونې چې څنګه تدبیرونه هغې کړي وو. بل ربطه سورت مخ ابتتاح د مخ ضرورت په قرآن باندې. دلته هم صداقت د قرآن دی وجه ورپسې راړه. امتیازات سورت سورت ممتاز په لومبیات باندې په دویم شروع بماتولن کفر لوکان مسلمین شته. نور زنګ دال پاز نه شته، مضمون شته خو دال پاز نه دی. دویم سورت ممتاز پاز نمبر 9 باندې په بیان د حفاظت د قرآن. نور زنګ کوم شته خو دال پاز نه نه نه نه ذکر و نه لور حافظون. دریم امتیاز سورت ممتاز پاز نمبر 26 باندې په بیان د ابوالجن د پیدا کېدو چې ورنه پیدا دی. څلورم امتیاز سورت ممتاز په ابواب د جهنم باندې دا ثابت او ابواب آیت نمبر 44. بل امتیاز سورت ممتاز دی په اخیرت باندې چاہیے کہ امر کر نبی اسلام سے تر مرگ بے بات کے وہ عبد الرب کا حت یاتی کر یقین. مقصد دو صورت بیان او انجام او حالات مجرمانو، بیان دا انجام او حالات مجرمانو. خلاصہ صورت دا صورت تتیمہ دا مخی صورت آتا دو ڈالی بیان شیوی اندر دا دوڑ انجام بیانو. اور صداقت دا قرآن بیان کی بیا افسوس ہاں، بیا زجر پر رسالت، بیا پا عظمت ہاں تو قرآن بیان کی. صورت دری شیر اول عیسیٰ کی دعو دوی مصد آیت نمبر 16 تر 25 پورے پتی کے دلائل عقلیہ، درہ مصد 26 تر آخر پتی کے انجام دو مشرکان. الف لام را صورت دوات راو نا دے دا قسم دوات راو نا پتی کے اول ترغیب قرآن طور کی. ترکانات الكتاب داتو ندی دا کامل کتاب کامل پی ایمانیاتو و قرآن یعنی دعوی دی وی تفسیر وی یعنی کتاب واده کله چې مبین راشي د قرآن صفات نو مطلب ہے کہ دلال نقدی وي. او چې کله کتاب دغه راشي حکیم راشي کہ دلال عقدی وي. ربما ډیر وارې یود الذین کفروا خخی با کران چې انکار کړی د قرآن نه لو کانو مسلمین های کاش یې موږ غړه کړو د الله کتاب دا د مرو کې به یادی په قبر کې به یادی په جهنم کې به یادی. ډیر وارې در هم پریادی چې خوراکی لکه زناورو او پای داخلی په دنیا کې ویلهم الامرو غافل کړي دي له امیدونو. فسوف یعلمون در چې پوه به شي بیسر عبدالله وسها وانسان مقابل البله بد هغه بنده لها چې غافل شي الله د کتاب نه وسها پرېښود الله کتاب نه انسان مقابل البله ایره که خپل ذره ذره کېدل او قبر در در کېدل ورمر امرو هغه بلکې دل امید دو شیان دي. یو دی اتباع هوا، یو دی طول العمل. دا دوه مهلک شیان دي. هغه شهوت چې کوم دی یعنی هوا، اتباع د هوا، هغه سړی دغه نه د الله کتاب نړۍ دا ټول عمل دا چې کوم دا سړی د آخرت نه غافل کوي. پس او په عالم در چې پوه به شي اوس تخویف دنیاوي. وما هلکنا من قریتنا نه دي الله کړې موږ یو کلي والا، مګر هغو له هغو کتاب لیکه نیټه مقرر د علاقت ما تخویف اخروي نه چې مخکې یو ټولګی د نیټې خپل نه نرسو کېدای شي. زجر منکرین د قرآن ته هوای منکر اے آغا سڑیا چرگرش پاغبان قرآن یقین تی لیوانے تو خو لیوانے وے طول خرد پر مخا کر دیا و تخرد پر پوئی گئے لیوانے لو ما تاتینا بالملائکہ ولنراد راڑی منگتا یو ملائکہ راولا کنا کچھرے ترشتونا ملائکہ دراشم سا دوائی جا دما دادا اللہ پیغمبر نے دروغ وائے جو ما نذر ملائکہ تا نرا لگو ملائکہ مگر پا غذاب باندی اللہ حکم دا عذاب شتے نا وما کانو نبی تاسی پرست راشی پداو کبیا مورد طور کردی شیوی اس عظمت دا قرآن کریم اننا نحنو بیشکا منگرا لگلے قرآن سالور درید اللہ سیاد متقامل راشی اننا یو نحنو بیا نزل ندری منگا یقینا منگا منگا را لگلے قرآن ابیشکا منگا ددی پات کم کیوں دا قرآن پات اللہ کئی دیکھی تحریف سو دیش کولے اور تو دا تورات پات اللہ غیتا بیما تخبیدو من کتاب اللہ بیان شو پا سور چو مائدہ چوالیس کے اگر ملیان تا برے ملیان تحریف پا شپکے پا دیکھ تحریف نیشی کے لبزی اما نبی نیشی کولے ما نبی کا کئی ناغنم اللہ بیا خلق پیدا کردی دیگر گندون اخکار رکھیں ولقد اوس اس بات رسالت ولقد ارسلنا من قبلک فی شائع الاولین رکھتا لگلی مگا ما کسان پیغمبران پڑا لڑوں بانو کی شیعہ ڈالی دا آگا ڈالتا چی پاقیدہ بانی یوی پامل یوی لکا شیعہ تم شیعہ تا کوئی شیعہ پاقیدہ یو دی تصابہ بارا کے دا قرآن بارا کے غلط تحقیدی دی وما یا تیم میرا سولی نا دجل پہ انکار رسالت انہر اگر لے خرکو ایسا و پیغمبر مغروی دے ایسا پاک پر ٹھوکی کہ ان کی چاہت اللہ کتاب پیان کرنے اسا ٹھوکی کہیں کذار کنا دک کرنگی چلو مگر دا ٹھوکی دا راہ سیدا پرون دا مجرمانو کی تر قیامتا لائم نبی ماندون راڑی پا قرآن پا اللہ پا کتاب بانے حال دا دے کہ زیرشی طریقی لڑوں بانو دا اللہ کا دیون تباشی ولو فتغنا کسے تا جواب دے جوالے لو نا یایو اللذی لو ما تاتی ہیں بالملائکات نمبر سات رائے جواب کہیں اگر چل پراندون یو منجزہ خفرے نا کہ پراندون پر دیبان دروازی دا آسمان عدب فضل شروع شدی چپائے کی خیجی برو خیجی اڈیر ملائکی نئی پر بیاسی ہوئی خام خواہ وائی با دی انما سکرہ سارونا اگر باندی کرے شوئے دوں گا اس طرح پھوں گیا نظر باندی کرے وہاں بل نخنو قومون مشخورون برکہ مانگا قوم جو جادو کرے شوئی لیوانی مانگا اللہ مانگا جادو کرے وہاں ولکت جالنا فی سمائے برو جانا او دینا دویم باب دا تراد نور پچیز دا اللہ سایتون دی پتی کہ دلہ لقلیت ہو ہی نا پتا اکتر گردولی مانگا پاسمان کے پڑاونا دستورو یا تستور مراد دی غٹ ستور وارا آیا برو جانا برا دنوار دا خاتو دا دنوار دا پریوتو دا سکنگوائی دا خاتو یا برو جانا برا دا زاوینا چی پرخصی پا گناس شیطانان تول تول مانی دی او دینا تی دا قخل لگی دا پرخصو دا ناس زاوینا گردولی مانگا پر اسمان کے پڑاونا دا پر پرخصو دا ناس زاوینا چی افادت کئی خیصا کرے مانگا دا اسمان دا پردکا تون کے افادت کرے مانگا دی دا حریو شیطان رتری شیوینا اللہ مانا مگر اگا شیطان اس طرح ساما جو غاق سارنو کی ہوا اور یہ اور دل غاق کی اور دو تھا نفات باو شیاب مبین نولگی پاغا پتی شغلت شغلخ کارا شیاب مبین شیاب ساقبت ہوئی انو حلاکی کی نو کل اول لگی نو مرشی اکل اب جواندے پا جن چگی وی بیگی وی پلان کسی بلا دا دادا سی پا یو لینڈ کی اولاری پا بار دی او دا نیشتے بزرگون دیو بس بات تا اولاری او دا شان وگی خی چک پرختی را دی خام خبری خو کئی سور جن کے با تفصیل بیارا شی نو خبری کرنا خبری خودی پوئی گی پیش شیطانان نو یہ خبر آوال لان پیران لیرار چند بدا کی دا سبا کی دا دی کار کی بدا کی یو خبر دیو کی سل اسرا پیران جوڑی کی نو چا یو سامج ہو خیج خر گوار پیر ویلو جدا کار بکی کانا اگا نور تے خیال نبی آئی شیطانان او دویم دلیل والارد مددنا از مگا غڑولے منگ دیلا ای خودی منگ پدی کی غڑ غڑ گرونا ادر گرون گرونا منگا پدی کی آریا ہوں شے پاندادا باندادا شی موضوع پا داگا شی پاندادا لیکن وہ تھاٹا کہ اللہ پیدا کرے زیڑا او دنن زیڑی اندوانا شنئی او دنن دنن اترائی او داگی پاندادا ہوں دے یعنی اندوانا گٹ آن دے پا دمکہ پیدا کر کرنے اندوانا پا بار پیدا کرے دا پندل سیرا اندوانا شل سیرا او پا اس طرح دراغلے دا بارنا سار ویلا شلو دا او رات یا منطقی روانو نو دا آمون اولی پایی که دا اولکا اولکا امونو او لان دی پلیو که دا کدو نا نوی که دا غٹ کدو پروتن لس پیندل سیرا دیوی چی اللہ سادا مجیبه کار دا شو سوچ را گئی چی دا کدو خو بری بر غٹ هونو که پکار چو خون بے کو غٹ با ہون او دا اندوانا دا دغا چی دا امون دا پر لان دی پکارو دیگه دا سوچ دا او آم دا پر سر را پریوتا دوی شکر چی کدو نو پا دیگه سر بر رشمات کرده الله په خپل اندازه باندې هر شی په خپل اندازه رنگي مغشا اوسته د چینیان دا چلو کچی اندوانی سره چلو کی ناغی کی دن نا خٹکی پیدا کی نا خوان نکی آزیار شی پا اندوانا کی اپا خٹکی کی دن اندوانا پیدا کی سور نا خم خوان نکی خٹکی کی غزیار رن خوان کی دن نا اندوانا کی سور رن خوان کی ایدیر کوشش کی خود نکی کی داشتی موزن او وانبات ناد پیدا کرے منگا پا ازمکی هر یوشی پا اندازخ داغی باندیا پا اندازه مخلوقاتو چه سور زیاد خوراکی که داغا زیاد ده چه سور کم خوراکی که کم ده لکه منگ پا تیر صورت که بوی کنن چه اوبا دیر ضرورت وارده که ده هوا دیر ضرورت بی پیسو ده او خوراکی لوگو نکی سر داغشن اغل گران ده او سر بیا نورم گران دیندشن نو دا مخلوق پا اندازه اللہ پیدا کردی چه کمشه دیر ضرورت دیر پیدا شده په کومه علاقه کې چې ګوره سیرا ده هلته کې څه پیدا کړی دي هلته کې اوښان پیدا کړی کومه علاقه کې چې غرونه دي نو په کې دا خره او کچرې پیدا کړی دی په غرونو کې هغه دي ښه کار کړی اوښان هلته نه شي تللی نو دا د الله کار دی موزون او زرګو پیدا کړی موږ په دې کې هر یو شی په اندازه د مخلوقات دوی مانا چې مخلوق ډېر ضرورت نه ډېرې پیدا کړي اوبه اوبه خېړي دي هوا اردا کړه او سره په کې ضرورت نه شته ډېر نه کم دي اگر دو لمنگ تعالی پا دیکھے معاش اسباب دو گزران سوک زمیداری کئی سوک نوکرائی کئی او سوک امامتائی کئی مولا تا استا گزران سے وجد امام امامتی کو پاگی گٹا ما ومن اگر دو لی اللہ آغا تو چنی تاسو اغلا رزق ورکم کئی ستا لے گر دو تالا خرید اللہ پیدا کریا سونا خرید اللہ او خدمت سا کئی وی من شنی شنی شنی شنی مگر منگ سا خزانے داغی دی اصل ارت اللہ سا دی ہم نے مرا لی کو منگا دلا مگر پاندازہ مقرر معلوم دخل کو چکم شے سور ضرورت ہی اکرا لی گئی منگ تا دے پتا غم پو خواہ چکم پٹیو چے منگ کم ہو نو یو پٹی با چے لس منا کولا اس اگا پٹے سلمانا کئی ولی خلق منگ دیو شو پیز منگ آگا نا خدا چاہو کرا دا اللہ اللہ پری پوئی گئی تو خونه نوی دی را ده قیمه سر بلش بلش انتر آله اللہ پا اندازه مانه نیشتی سی و شه شیخ عبدالقادر جیلانی کتاب دیل پا تربانی بایی که با اون مصابه که وی یا طالب الاشیائی من غیری ما انت آقلون ای قوختون که دیشتان در شیان دالان بغیر در برشانا تاکیه کرنیز در قوختخاره حال شیان لیتا پی قضان اللہ ادا سو ششته چې الله خدانو کې نشته الله یې خپل د آیات مې پېښ کړي الله وای وای مې نشه ان لا اندنا خدانو وای ته خارج بل نه غواړې یا طالب شای ما ته عاقل او حقوق ته دې شي ان د الله نه بغیر بل شان تا کې کلی ته غوړې ته خارج وې هر څه له ته پی غدان الله ادا سو ششته چې الله خدانو کې نشته الله خپل چې وای مې نشه نشه دې وشه مگر ما ته د خدانې دي اندر علی کو مگر دیلا مگر پاندا دا معلوم مقرر دا مخلوقات صورت مخلوق ضرورت دورا پیدا کئی ورسلنا ریاہا خود بل دلیدہ ار علی کو مگر آگانے لواقع ابا چاہن کی پہ وردو کے لواقع بلار بلار بہن کے ورد چکم دا موانس تا آوا چکم دا ہوا موتا کر رہے یو دا چی نو ابا پک پیدا چی پاندلنا من سمائے ورور مگر دا باران مان باران پات خینا کومونو سکو مگ دیلا پتا تو بانے وما تم نے تاو دیلا خزانہ کون کی تی نش جمع کولے دا کال ودا خو اللہ کدا سکر چی کال کی ودولی ورولی بارا ادا بزان جمع کے تو سنگ بل جمع کو چور ٹین کری بل جمع کولے بل دا دا اللہ کار دے چی دا ورد رو چتی کی دا سمندر نا آگا لان دے کرا چای خوانا اپا آوا کدا ٹین کر را دی دا ورد دے او چې کوم ځای کې وای هلته کې وری تازه تازه اوبه دا سور نظام له کړی دی هلته که مالګینی وي دلته صفا تا تر بالکل صفا هېڅ پکې نه وي نه مالګه نیسي وقدر نه روچتی دا به څنګه ټین سټاک کولې وانا لنحنو نحیی دا بل دلیل ده او بېشکه موږ خامخا ژوندي کول کوو امر ورکوو موږ یې وغوښتونکي دی هر یو شي ولقد علمنا المستقدمین ساکثر پوئے مونگا پا مخی لون کستا نا خدا اکثر پوئے مو پر اس تو تون کو یا پر مخی راتون کو یا مخی کی دون کی دا اللہ کتاب تستاونا اور اس تو پاتے کی دا اللہ کتاب اللہ وی ما تھو تول مالن دی وانا ربکا لہو ایو احشور ما اکن ربستا قام خواہ اکن ربستا دا اللہ پورتا بکی دیلہ حساب بکی گننہو حکیم علیم دا اللہ پو حکمت والا ذات ہیں او دین درے مئیسا حالات دا کوا محلکہ بیانی او اثرا ترغیب ورکی او ترغیب ورکی ولکر خلقنا الانسان پیدا کرنے مگے انسان دا اوچ ٹنگی دون کی خوان سلسال من خمائن دا خمبی رشیوی مسنون او دا خمائن دا گلیشوی مسنون خمبی رشیوی نا سلسال چی اوچوی او لا پاور نی پخشوی اتو اللہ روی تا ٹنگ آواز کرنی دا بابا دا آدم دا دغه چې جوړ شوی شیطان را دی خیر دا هغه ټنګ وکړه ایشا کار پکشته وي د نه ډډ دې شي اګه د خیر د په خیر دې خرابای شیطان خیر دې په هر قسم را میتوب تکه په دا چې پیدا کړ موږ انسان د څه من سول سالین د وچ ټنګې دوم کې خاور نه من خامند هغه ګلې شوی مسنون خمبیره شوی مسن چې کله په تیر جن خمبیره یعنی اول الله تراب راغون کو پر تراب خاور ته چې وو پکې نه چور نو بیا فرښتو ته وو پکې وایو توین شو وی تیم شو بیا خما وایغه غلا نو بیا پر خو خمیره کړه نو بیا د خلاله وستا خلاصه ولقد انسان من سلالته من توین سر مومن کې براشه سلاله نو بیا پکې الله ته شکل جوړ کو دوی چې ټنګیدون کې بیا په ګروح الله وان شو ول جان اپیره چې پیدا کړم موږ دیلا مخکې د ابدان بابا نه د اور نه اسمون ګرم نه من مارج من نار رسول رحمان کرا دی یه دا خړ زانه مارج و سره یاد کا کل چې رفتا او ملائکو ته د پیدا کوم یو باندې دوی چې ټنګو دن خاور نه خمای نه غغلې شي اخم بیره شي نه پس کل چې برابر کوم دی پانداونو باندې اپو کوم په دکې مېرو خپل او کما نو کینې د سجدک تابعدار پنا تو سجده نه کیږي په اشاره خو کې ولا کار دی سجده مراده تابعداري ده نو کینې د تابعدار نو تابعدارو کو په عمله کو ټولو په یو ځل باندې مگر ابلیس نو کا انکار وکړه ته دې خبره چې شي د تابعداري کوم کنه دا ادم بابا هو الله او ابلیس سشي مالک دې تعالی چې نشي ته سجده کوم کنه او ابلیس نیمه د چریدو کوم یو بنده تا چې تا پیدا کړی دلته د خاده او چې خانټنګینو کې خاور نه من خمین هغه ګریشي ماتون خمیره شوی نه او یا الله اوزا به ایمانه د دې نه پیدا کړی دیم تی لعنتی اګم په تابا لعنت تر اوسه قیامت پورې او ابلیس هر بده مولا تر کې ماته مر نه تر مر تر قیامت تر اوس پورته کېدو پورې او یا الله کنه تی د مولا تر سب دوه دی قبول شو مونږ دې ته د مولا تور کړو شو نه تر وخ مقرره د روز مقرره پورې قیامت وی بلی عرب په تاسو هغه چې ما ژوندې پریشان کړ لو زین نه لا پر ار خامخه قصه کوم چې بد عمل بده دا خطرناک جال شیطان دی بد عمل شیطان چې کله پیدا کوشش کو کار نه کیدا خلک پویو نو بیا دا چلو کو چې دوه ته دا خلکو توبه وېسته نو دې به جړدو به ما په مهنت وکړو هغوی به توبه وس هر څه ختم شو نو بیا ورځ په خندا شه او ګډېږي بچو ته ویلې بابا وی دا شی مې جوړ کړه که نه چې کوي به ګناه ادې به پکې سواب ګړي توبه وتې نو باسي یو ګناه چې د ښه خیال نه پیدا کېږي لکه بدعت او شرکیات او دا د اولیاو محبت دی او دا د نبی سره محبت دا بدعت دی او یو هغه ګناه چې د بد خیال نه پیدا کېږي زنا شو جنګونه شو نو د دین توبه خر کو باسي خو دین نه نو باسي دا چې شیطان رو خپل عمل جوړ کړی دی شیطانانو دا روم بار خیراتونه دوی می درې مګ خیرات دغه نه دي کوم ګناه نشته دا اور چې کوي ودا د اولیاء محبت دی میرا چې دا نبی سره محبت دی نو دین د نبی سره محبت نه اوسو کې انکار نشي کولای کنه نو دا شیطان ته دا خسته کړی دی لو زین الله ما خامخا خسته کوم ودی د پاره بد عمل پد مخه خامخا گمراہ کوم بدی ټول الا مگر نو شم گمراہ کوله ګوره سس نه کوي نو شم گمراہ کوله بندگان ساده نه چون شي پیغمبر چون شي نه دي نو څنګه مو دي ته څنګه وای جدا کړو هغه کړو مخلصین. قال وی اوه الله هذا صراط علی دا لاره په ما باندې غچا او ما بندگان به نشي ګمراه کولی کما د قرآن والا پیغمبران ان عبادی غن زما بندگان نشته تعالی په دوی باندې څه زور او غلبه الا مگر ستا زور او غلبه په هغه چا باندې چې تابع ستا د سرکشونه چې قرآن پرید بیا بس ته به ته به برابرې لکه مخکې تور وختي ما راوړل آیات سورۃ الزخرف آیت نمبر 36 اما یشو ان ذکر رحمان چا چې مخ وړو ده د الله د کتاب نه که ملا او بل کتاب شروع کړه که امیو قرآن پرې وړو نو الله یې نوکدلو شیطان شیطان به مسده شي الله ته یې خپل حفاظت لیکي. دلته ما ان عباد یقین زما بندگان چې قرآن ته ناستې توحید واردي لیسه لکه نشته طرفه په دی باندې زور او غلبه الا من مگر ستا زور او غلبه په هغه چا باندې چې تابع ستا د سرکشونه که قرآن یې پرېښود. یقینا جهنم لو ستا د دې ټولو سره لو د دې ټولو سره د دې جهنم و طبقې دي دپاره د هرې طبقې دی نه عیسه د مقرره و طبقې دي د ټولو نه مخکې بره به په جهنم کې هغه یو واحده ګناهګار دویم نمبر کې به بیایي یهود ټول ناخره کې به منافق ان المنافق فی درک اسفل من النار سورۃ النساء کې تاسو لوستو 145 کې اوس بشار یګه موحد مطابق سونه په جنتونو او چینو کې به وبل چې دنه جدي ته په سلامونو سره امین بچ او بابا سومنګه هغه چې په سینو کې من غیر څه خاصه دی او بل ته یکونه خوانه شي به رونه رونه په تختونو باندې ناستې مخامخ یو بل ته نه به رسېږي دوی په دې کې ستړی والی او نه به دې نه ایستونکي وي څوک به نه به وځي نه بې عبادي خبر کړه زما بندګان چې زه یم زه په خود کې مهربان که ګناه یې وکړه بخت معافي دې غواړي معاف کوم وان عذابي یقینا زما عذاب هغه دې عذاب درناک که څوک توبه ونه باسي ونه بېما خبر کړه د مېلمنو د ابراهیم علیه السلام نه کله داخل شو په ده باندې وی سلام السلام علیکم هغه ته وعلیکم السلام ډوډۍ ورته پیش کړه نه یې خوړه ورته وایي انا منکم وجلون بغه تاسو نه ویریدو نه هغې ورته لا تخب قالو لی لا تجل لا تجل مه یېرېږه مونږ زیره درکوو تا ته په هلک پوهې سره وی ابراهیم السلام یې په زیره راکوي تاسو ما ته په دې سره دی چې رسېدلې ما ته بوډاوالی په څه زیره راکوي تاسو ته یعنی بیا به ځوان کېږم که څه قال وی دی بس شرناکه بل خاک مونږ زیره درکوو تا ته په حکم د الله سره مکه کته نه امید کوونکو نه وی ابراهیم السلام ماما یې کړو ان نه امید کېږي د مهربانتیا د خپل نه مګر ګمران زوخ پیغمبر بیا خلک داسې وایه زه به څنګه نه امید شم خدا خو ما وایي چې څنګه به وي نو قاله وی ابراهیم السلام ښه نور څه کار هم شته که نه قاله وی ابراهیم السلام په ما خطبه مو څه حال دی ستاسو ای لېږلی شو بل څه کار شته نو قال وی دی انا ارسلنا الی قوم مجرمین مونږ لېږلی شو قوم مجرمانو ته مګر بیبي د لوط علیه السلام مونږ هغه به خرابېږي انا لم نجو مجمعین مونږ بچ کوونکي یو دی ټول الله د الله په حکم الا امراته مګر ښځه د هغه اندازه کړه مونږ دی چې دا به د پاتې کېدونکو نه هر ښځه چې راغې لوط علیه السلام ته د فرښتې نو وی ته ابراهیم السلام ان کوم قوم منکرونه تاسو یې قوم ناشنا لکه ناشنا خلک علم غیب نه وو که نه وی دی نه بلکې مونږ ناشنا نه بلکې راغلي وو تا ته په هغه باندې چې دی پای کې شک کوونکي راغلي مونږ تا ته بالحق په حکم دار په عذاب سره وایي نه له صادق مونږ یو رښتینه نو بوده د شپې خپل اهل په عیسی د شپې کې وته دبار او ورپسې شاته دی چ کله خطر شانی کنه نو امیر به رس رواني کله چې خطر مخر امیر به مخ رواني امیر به مخ کی ګورم دا چې امیر به چل بدن نه نه تی جرنل سی بو خلک بلیږي دا کرنیلان دی مردی چې په لبل چې بچی دی مردی چې صاحبای کرام چې به امیر به مخ روانو خانه انا دا جرنل باندې دی اپردی بچی به خرابای و طبیعت به آرام او پسې شهر سو دی ولا تب من کو احدنا او جته چې دغه هغه څه شی وته وایي شپیل مارشل نو ته خو زه ورشه که نه چرته په تا وجه داغونه شه او خلک د تباه ور ورکړه په پښتانه دې په تباه کړه او هغه یې تباه کړه. ولا التفت منك احدنا او رسو نه ګوري ستانه او تان رسو قتل دا ترحم نه خره رحم باندې کې پدغه خلک تبا کیږي وامدو روان شي هغه په هغه وخت کې تاسو کوم کول کیږي او اورو موږ د دې او اورو موږ ته دا ته دا حکم چې الامر وقدنا الى دار کامر او اورو موږ ته دا حکم چې نه دا ها ولای چې کله مونږ دې خلکو پرې کېدونکي په وخت سبا کې اور آل مدینی والا یست ابھی شروع نا یو بل زیر ور کو ان کی خوشحال آل خان رغ دی آل خان رغ دی یو بل تک مبارک شین قال چر عالم و تو ابراہیم و تو لوط اعظم ان ها اولا ذیفی یقین دام ملمان دم دا کتن دم ملمان دی فلا تب زون ما مولا ما مشرم و یل کا ملمان دا ویر دا اللہ نا ولا تو دونی اما ما مرسوا کو او ای او انا نن ها کان عالمین اما تم نکړنه مخلوقات نا ول سر کې وو خیر واته ته غږ نه کوم بد دغړې را کنه قال او ابراهيم وی لوته سم ها اولاد ازما دومت جن کای زما بچی دی ورسی کنه کدی کور تور سی خذولا کچری دا کار کوم کی د ازای خدا کړه لا امر کا دا تسلیم شاید استا عمر در کوم کې یقین دی یو خامخه په سر په مستقبل کې یامون حیران پریشان په غدت مو سیاحت اونول دی لچی په وخت ته د نور خطو کې په ځالنا آریا نوګر دم او چتر د دې لاندې تر دې آ خداوند کې هنګامې سر کړ د قوم لوط لا را زیرو زبر وخت سبا کې نوګر دم او چتر د لاندې تر دې په دا سر چورولم په دې باندې کڼ دې ټیکرو یګه په دې بیان کې خامخا دلال دي د الله د وخت للمتوسمین د پرده عبرت اوسونکو متوسم یعنی او خيار سره متوسم وانا یقدن دا کله دی لبی سبیر مبین فغلار می شک دی شرام ان فی ذلک یقن پدی بیان کی خامخا نخد دا اللہ دو حدین چا اللہ رسا کی دو پار دمانون کن وان کانا بلا واقعا یقن وو اتخابل ایکا جنگا والا ظالم ظالمان پانتقام نامنو بدلا واسم گا داینا دا غوخی وانا حالا بیمام بین د شوه برسام کوم وینا یقیناً دا کلی چې وو لبی امام وین خامخا په شهر عام کې دي ولقد کذبه بله دا سموګیان په دکتر دروغجنتیا کړس هجر والو د پیغمبران دی یو پیغمبر دروغجنتیا ټول مستردم ده دغه ټول اصول یو دي ورکړو موږ دې ته دلایل خپله یو تن وښوه فکانو انا معرضین نو دوی د هغې نه مخه اړوونکي وکانو دی یان خطون لهم الجبال چه توگل بده قرون کورون آمین آمن والا نونول دیلا از سویخات چه پو وقت سبا که پایدار نکنه دی تاقه چودهی کون که یقا انجینی رنگ ورس پایدار کن و ما اخلاق نه سماتور آردن و ندی پیدا کردی منگ از مانون از مکه آقا چه بمیندی که اللہ بالحق مگر چه حق کارشی یقین قیامت خامخار اردون که پس و حساب آن جمین ساب بیانو که پس و مقوارو مخر خل بیان مخر سمانا جوڑو سر پیدا کو رت پہ کہا خل بیان کہا رد شرک بیان توحید ان ربک کا رفتا اگر دے دیر لوی پیدا کو ان کے پوا ملگری بزر کے اللہ اس ترغیب قرآن تھا ولقد آتے نا کتاب مسانی پتا کتا رکڑی مگا تا تھا وہ آیت کہ بیا بیا بیان کی سب من آیات وہ آیت نا کہ بیا بیا راضی پہ قرآن کے یا پہ مس کی تاثر رکات کو جگہ صورتیں فاتحه دا وقوه القرآن دا واو تفسیر دا یعنی قرآن دا دیمون شان لا تمنو اصلا عدب برکی قرآن والا تا چه قرآن والا تا چه عمال دوند پسخی گوره تا لوی شه ملاو شده و موگ دا اخ پلستر گی آقا تا چه بایدار کرم باقی بانی دالو تا دینا دا چه بنگلی تا چه موتر چه عودی تا گرم دا پسخی ولا تحسن آدم غم جن نشی پا دا ایمان چه ول دا ایمان را اخپل کار بکن هم وقت پل جناکل مومنین کاته کا وزر خپل منو کو چې مل ملګری ایته وزر کاته دا تر جوخ کا که غریب دې کار سوکنه وقول و انی انا نظر من تیمر اور کوم کې کارا ادا پر اور په معنی لکه څنګه په ادا پر په تقسیم کوم کو باندې غلار تقسیم کړو یا غ وبي تقسیم کړو چې دا یو او خاص کې یو بده اسکی صورت د صالح حرام د کوم غا نو دا روسو کلام به ځان له شیخه که په دې معنی چې لکه څنګه چې مې دا لیکلو دا په تقسیم کو ان کو اور ورځ تقسیم کړو چور او خخص کیو به اور به خلک دا پر کلام درې دا دغه ته نه ځان لکه دا کدا ته وای عذاب اور په دې باندې کې دا دې کما ده لکه څنګه می عذاب نه نه په تقسیم کو چې لارې تقسیم کړو په ولار کې بناو شي حج د چې بخر را دوه ته وای او ته وځه مکه ګورو سره دې جادوګر دې جادوګر باندې کې کنه نه وتا بلته بلدار کې به ور شو شاعر دې په شعرو دوکان شي بلدار کې نور دوه کسان وي ګوره دروژن دې دوه کم نه کې بل به کاهن دې تلار تقسیم کړنه دا وای الذين كذن جاول القران چې ګرځول قران ټوټه ټوټه چاته جادو وي چاته کہانی کوهن کہانت وي هو ربک نو قسم دې تاسو پر باندې خامخه تاسو باندې ټولنه په ټولنه دا ته دې کوون کیو د قران بارکه پس دعا نو صاحب بیان کو په وان تاسو کم شو امو قرده مشه صد ویل کیږي شیشیغه دارته لیر نه ښکارین دا بیان کو چې لیر نه به خلکو پته لګي توحید صفا بیانو مونږ مونږ کو الله څنګه کوي دا مو صفا بیان کو اولیاء سن شي کوله پیغمبران سن شي کوله ی ارث یو الله کوي ان نو که جنگ سره جوړ کی نن کا پینا کر مستادین نو به کافی شم ساترنا ټوک کو انکو سازه پوښتنه پوښه ټوک ان کی اکتان چې ګردی سردار الله نمازګار بل نو درې چې پوه وشي بیا ته سړي ولکه نه نو ډاکټر پوه مونږه چې ته چې یذیق صدرکا تنګی کی سنستا پاغه ماشي دی وای ستاسو تنګی وصف عالم ولکه نالو خیاق پتا اکثر پوئے مونگا چتے چھے یزدی قصا درکا تنگی کسی سنستا پاوانچ دی وائی ادا درو جن دے دے دارے تاڑا مطنگو دید پارکش دے دا خپل مشن توری نا مشن میں پریدا فتا بیخ پاکی بیان دا اللہ چا اللہ پاک نائی بان نائی دورنا ابھی حمد ربا کا پسی پون دا اولیت در اخپل مان لگیا چا مشکل روشا دا تعالی نے حکم نت ساجی دینا اشهد تابیداری کن کو دا اللہ نا و عبد ربکا عباد کو درفتا تدی چرا اشتا تا مرگا دو شیان دی چا یو دیر یکین یو دیر شکی دی مرگ دیر یکین دی اجوان دیر شکی دی جوان دا پر سور استعمام دی دار چا اچه مرگ یکین دی دا بلی سی استعمام یو گینٹا نشور کول قرآن لا امام غزالی وی دو شیان دی یو جوان دی چا نهایت شکی دی اس پتن لگ دیر نا پاسی دی شم کنا اس بمر شما او دام دا جوان شکیل امر چې ډیر یې کې چی څوک نشي بچ کړي نو هغه شکی کړي د خلکو نو مقصد د صورتو انجام او حالات بیان د مجرمانو صورت په دریو څوک تقسیم او لیسا پینځر ته اتو نه پای کې قران ترغیب او منکرین ته زجر او تخویب وغیرہ د قران صداقت بیانو دوی مې څه په لاس اتلاس اتو نه د رسول تر 25 پورې په دې دلاله عقلیا درې مې څه د آیات نور 24 تر اخره پورې کې حالات د مجرمانو بیانو دواو که یزنگ امیر صاحب دیغم بیمار شده نور چیزوک بیماران دیادا در شفای کامله عجله ور که نصیب که اللہ دیمان در درس پا خطر که بانی ختم که اللہ دی ملک امن راولی اللہ دی ملک نه غلط خرک لری که کمچه دی ملک دشمنان دی که غر سوک دی که مولیان دی کامیان دی که پوجیان دی که پولیسیان دی چه غلط خرک دی اللہ دی غلط لری که کمچه دی ملک یعنی خ خلق دی ملک خیرخواه دی دی مسلمان خیرخواه دی الله دې له توفیق ورکړي الله دې ملک مشران کړي آمين.